איתך אלך, נשוטט בעולם, לא יודע איך, לא יודע לאן. אנגן לך שיר, אזמזם פזמון, את אהבתי, עד יומי האחרון.